Mea, mă apucă boala grea, mă apucă boala grea, la el la la la. Când un pic și-a plecat, pofta-mi vine dintr-o dată, pofta-mi vine dintr-o dată, la el la la la. Hai veșină, fată dragă, dă-mi gurița ta de fragă, la el la la la. Dacă ești bună de iubit, pe mine mai e nebunit, la el la la la. Gardul să-ți sar noaptea, la el la la la. Și să dorm cu cine-n pat, să ne fie cu iertat, să ne fie cu iertat, la el la la la. Hai veșină, fată dragă, dă-mi gurița ta de dragă, la el la la la. Că ești bună de iubit, pe mine mai nebunit, la el la la la. Nu ce fă că ești beceagă, nu ce fă că ești beceagă, la el la la la. Că ești și nere și poți, pe bărbat să-i ții la porți, pe bărbat să-i ții la porți, la el la la la. Hai veșină, fată dragă, dă-mi gurița ta de fragă, la el la la la. Dacă ești bună de iubit, pe mine mai e nebunit, la el la la la. Cin parcă-s turbați, după cin parcă-s turbați, ai la la la. Le-ai sușit mingea la toți, umblă noaptea pe la porți, umblă noaptea pe la porți, ai la la la. Hai veșină, fată dragă, dă-mi gurița ta de fragă, ai la la la. Că ești bună de iubit, pe mine mai nebunit, ai la la la. Ce mândre eu avea. Femeie șocară, pe cine i-am boală, să petreșem nopțile. Ochii tăi și buzele îmi mănâncă zilele. Femeie șocară, pe cine i-am boală, să ne prindă zorile. Ochii tăi și buzele îmi mănâncă zilele. Trecut, văd că ai crescut, soarta iar ne-o întâlni. ți-aș da orice viață, ce pot avea, că tu ești dorința mea. Femeie șucară, pe cine i-am boală, să petrecem nopțile. Ochii tăi și buzele îmi mănâncă zilele. Femeie șucară, pe cine i-am boală, să ne prinde zorile. Ochii tăi și buzele îmi mănâncă zilele.